राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 19 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम जस्ती नहीं है, पूरी जस्ती नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वरांश, तो ईश्वर की प्राप्ति हम चाहते हैं तो हम बहुत नजीक है ना ईश्वर के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये लक्षण बताए हैं। ये लक्षण संसार के है कि परमात्मा के है? परमात्मा के बताए हैं, उसका अंश हम है। तो हम यहाँ के नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल और सहज सुखराशि, तो चेतन होना मल रहित होना सहज सुखराशि होना ये ईश्वर में घटते हैं, संसार में घटते हैं। थोड़ा ध्यान दो, कृपा करो, ये ईश्वर के अर्थ है, तो ईश्वर नजीक है हमारे, संसार हमारे नजीक नहीं है। ये बात स्वभाव अनुभव से आनी चाहिए मन में, इस उदाहरण से साक्षात चेतन अमल मन रहे थे और सहज उदासी स्वाभाविक। सो माया बस भयऊ है नहीं, सो माया बस भयऊ सही, वो माया बस हुआ है, माया बस है नहीं। पहले कीर बस कट गई ना, आई खाने पीने में फंस गया, भोगों में फंस गए, फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इन्हें घेरा हुआ काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, गुण घेरा हुआ तो माया पशु है। हम यहाँ के नहीं है, माया के नहीं है, ईश्वर अंश है। कम से कम इस बात को जान ले आप तो ईश्वर बात ही सहज हो गया जी, क्योंकि ईश्वर तो हमारा है, हम ईश्वर के है, खास बैठा है उसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम ईश्वर के है कि संसार के है। ये बात जचनी चाहिए, स्वाभाविक ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन और अमल, चेतन और अमल मल रहित है और सहज सुखराशी है, ये लक्षण परमात्मा करते हैं, संसार करते हैं। तो हम कहाँ के हैं? ईश्वर के यहाँ के हैं। इस वास्ते हम मुक्त हैं, शुद्ध हैं, स्वाभाविक। मुक्ति की तरफ ध्यान देना है, मुक्त तो ऐसा भी केवल ध्यान दे देना है, विचार करना है कि हम यहाँ के हैं, हम हैं कहाँ के, ईश्वर अंश है, अविनाशी है, चेतन है, मन रहित है, सहज सुखराशी है, इन बातों पर ध्यान दो, कृपा करो, सब भाइयों से करना है। इस बात पर ध्यान दे कि हम ईश्वर हंस जीव अविनाशी अविनाशी है। अविनाशी तो बल भी होता ही है। अविनाशी तो 14 लाख जोड़ी मैर स्वर्ग मैर नरक मैर कौन जाएगा बताओ। अगर विनाशी हो तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा कौन। ईश्वर से ईश्वर के और अविनाशी है संसार का ईश्वर रूप है। यही भी ईश्वर रूप है पर वो और दृष्टि में और संसार स्वरूप जीव अविनाशी संसार अविनाशी है। चिंतन है क्या अमर है क्या सहसि है परमात्मा है ऐसे चेतन है अमर है सहसि है ईश्वर से जीव अविनाशी है ईश्वर से ईश्वर जो बाप में लक्षण हो बेटे में लक्षण आते हैं तो ईश्वर क्या मैं हमारे ईश्वर है ये बात खास है समझने की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी गीता भगत ममे ही वो जीव लोक है जीव भूत सनातन जीव लोक में जीव बना हुआ अनाधिकार से है पर ममे वंश ममे वंश एव कहने का तात्पर्य प्रकृति साथ में नहीं है। प्रकृति साथ में यहाँ हुई है प्रकृति स्थानीय कसृति प्रकृति वैसे तो उसको अपना मानता है ये भी खेलता है मन बुद्धि इंद्रिया अपनी मानता है नहीं यहाँ का है तो मम ही मानस हो जीव लोग है जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ अनाधिकार से है कब से है कि आदि नहीं है पर प्रकृति स्थानी कर सकती परिस्थानी को खेलता है साथ रहती नहीं है अपने साथ नहीं बालक में वो योग्यता नहीं होती जो समझ ले बड़ा होता है समझता है पढ़ता है फिर योग्यता आती है तो ये आती है जाती है अपनी नहीं है। और जो सत्ता है वो ईश्वर की सत्ता बालक में वैसी है जवान में वैसी है बूढ़े में वैसी है सत्ता पर नहीं मैं हूं ईश्वर का फर्क पड़ता है कुतमी मैं हूं मैं हूं ये आपका स्वरूप है होना मरा मैं ना होना मरा ये आपका स्वरूप है। योग्यता तो पशु पक्षियों में होती है अपनी अपनी अलग योग्यता है चंद्र वगैरह में उत्तर में घोड़े उत्तर घोड़ा बहुत ज्यादा होता है बल में गज बैग बैसेगा थोड़े और कटपटी पेतरा लोग बंदर से ऐसी चीजें तो पशु है ये प्रकृति है ये चीजें परमात्मा की नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर है सुराशी ये परमात्मा की है ये हमारे साथ में तो जो मुक्ति है वो तो हमारे साथ में है संसार फंसे वो संसार में है। ऐसा ज्यादा पढ़ना सुनना ज्यादा जानना ये नहीं है इसमें इसमें निवृत्त हो रहा है निवृत्त सरसों से चेतन है अमल है सहज सुखराशि है जो हम ईश्वर के हैं वाक्य है आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी ईश्वर है अविनाशी हम है ईश्वर अंश जीव अविनाशी होगा ईश्वर अंश जल तो नहीं होगा। इस वास्ते मुक्ति हमारी चीज है हमारी क्या पशु हुई है अथवा निगरण तो जड़ चीज थोड़ी है इन्होंने थोड़ी मुक्ति इस वास्ते ये बात कठिन नहीं है, सुगम है। दोनों का बना आता शास्त्र में कठिनता भी आती है, सुगमता भी आती है। शेर जी से बातें हुई, शेर जी ने कहा मेरी कठिन नहीं दी थी, दूसरों पर जब प्रयोग किया तो कठिन मालूम थी। इस वास्ते शेर जी भी कठिन कहते हैं। मोड़ में शेर जी कहा ऐसा भी करे, मेरे को नहीं दिखते नहीं, लोगों पर आजमाइश किया तो लोग वैसे पकड़ नहीं पाए, तो समझ भी कृष्ण करते थे तो कठिन मान आए हो, मन में जलते ही नहीं कठिन है। ये तो कृष्ण ने, ये तो अपने खुद ही विद्या है। अपने खुद की बात तो शुभ होनी चाहिए नहीं, खुद हम ऐसे है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मल सी मल आया है, ये प्रकृति स्थान कृष्ण तीर्थ आया है, उसको नहीं कर तो मल है ही नहीं, खुद में नहीं है, अमल है। दुख आया तो उस पर संग से आया है, शायद सुग्रसी है, तो ये संग से आए हुए है, ये दूर हो सकते हैं क्योंकि पीछे से पकड़े हुए हैं, साथ में है नहीं हमारे, हमारे साथ में चेतन अमल है सुग्रसी ये है। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, ये हमारी है, ये पूछना चाहिए जानकार को कि क्या बात है भाई, चेतन है अमल है मल दिखता है, सुख राशि से दुख दिखता है, सुख राशि है, सुख नहीं सुख राशि, रास नाम समूह का ढेर ढेर ढेर है, रास रास बर्दों की रास होती है, रास वो रास नहीं है, रास नाम ढेर बाजी होती है, बाजी इकट्ठे करे उसको रास कहते हैं, माद इकट्ठा कर रास है, ऐसे सुख राशि है, सुख सुख ढेर सुख ही सुख है, ये तो हमारा रूप है, इनके साथ हमारी एकता है, को समझी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो जानना चाहिए इनके सिवाय जो हमारा आया है ये आगंतुक है, ये मिट सकता है क्यों, आगंतुक मिट जाएगा, और जो साथ में है बिछड़ने वाली आया, मिले हुए बिछड़ने वाली, मिले हुए बिछड़ने वाली, सब शरीर मिला हुआ बिछड़ने वाला, धन संपत्ति मिले बिछड़ने वाली, घर संपत्ति सादात मिले बिछड़ने वाली, तो करने बिछड़ने वाली अपनी थोड़ी होती है, चेतन अमल सहज सूरज बिछड़ नहीं है, बिछड़ नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरज ये बिछड़ नहीं, आगंतु और बिछड़ने वाले उनको पकड़ लिया, इस वास्ते अपना पता नहीं लगता, हम कैसे हैं पता नहीं लगता, उन चीजों को पकड़ लीजिए, सो माया बस भय भय सही माया बस हो गया, तो भय ना भय ना भय अपना अपना अपना सास न रखे ना रखे छोड़ दे छोड़ जाएगा, और प्रत्यक्ष से जो महात्मा संत हुए हैं वो छूट गया, सर्व के स्वामी हुए इस तरह के, उन्होंने कहा है यद पाद पंकज शरणम बिना में जिन गुरु महाराज के चरणों की आश्रय नहीं लिया तो सन्न प्रसन्न पर पुरुष अपराशित होता हुआ भी सच्चिदानंद नहीं था, होता हुआ भी बात पकड़ शरण और आशे दिया तो नाशी नाशी न भविष्य भेद वेदांत में भी भेद बुद्धि अभेद बुद्धि इस पर जोर दिया ज्यादा, संसार का संबंध नहीं इस पर जोर ज्यादा नहीं दिया है। भेद बुद्धि नहीं होती महाराज, सड़ों का सर ऐसा भेद बुद्धि नहीं थी, पीछे नहीं रहेगी। अद्वैत पर जितना जोर है ना उतना कथाओं में आदि भी तत्व का विवेचन करेंगे, विवेचन करेंगे, पर अंतर्गण अशुद्धि है इस विचार ज्यादा नहीं करेंगे। आगंतुक दोष इनको भी आगंतुक दोष ये नहीं सुनने को नहीं मिलता, आया हुआ है, मिला हुआ है, मिलने और पिछड़ने वाला है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि मिला हुआ है पिछड़ने वाला, मिला हुआ है पिछड़ने वाला है, वो हमारा हो ही नहीं सकता। आप रस्ते से जा रहे हैं, कोई मिल गया, आगे जाते हो रस्ता मिलता है पिछड़ने वाला, वो हमारे कैसे हुआ? मिला नहीं तब तो मेरा नहीं था, तो मेरा नहीं रहा, तो बीच में मिला हुआ साथ दे तो मिला हुआ थोड़ा ही हो, हमारा नहीं है, हमारा नहीं। इस वजह से संसार है चाहे हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ईश्वर हमारा है, क्योंकि ईश्वर हमारा है। तो ईश्वर जितना हमारा नजीक है इतना कोई नजीक नहीं है, ईश्वर साक्षात मैं वर्ष हूँ। अमृत से पुत्रा उपनिषद में आता है, वेदों में आता है, वेदों में अमृत से पुत्रा, जो अमृत है कभी मरता नहीं, उसके पुत्र सभी सब अमृत के पुत्र है। तो हमारे स्वतः स्वाभाविक हमारा स्वरूप ईश्वर साथ मिलता है, सुशासन नहीं मिलता है। संसार जन्मता है मरता है, हम जन्मते मरते कहा है, मरते नहीं हम, मरते नहीं, मरता शरीर है। देखो साथ क्रिया करते हो, तर्पण करते हो, पंडित को देते हो, उसका नाम लेकर करते हो, कैसे करते हो? गोत्र और पात्र वर्ण सब मिला कर पंड दान देते हो, पानी देते हो, तो वो सत्ता तो है ना, वो तो है, वो तो नहीं बना है, हमारा शरीर है। तो इस वास्ते ईश्वर के साथ में हमारे लक्षण मिलते हैं ईश्वर से। अब तो हमारी चीज में मेरे कठिन नहीं गया है, पराई चीज है संसार, इस चीज को नजीक पकड़ लिया, पराई चीज छूटनी कठिन हो गई। अपनी चीज के छूटे ही नहीं, छूट गई नहीं, छूट सकती नहीं कभी, और ये साथ रह सकती नहीं, रह सकती नहीं कभी। थोड़ा इन बातों पर विचार करो आप, शायद समझेंगे, अपनी समझेंगे तो मिलने की उत्कंठा जागृत होगी जरूर। हमारी है, हमारा करता है, हमारी चीज है। तो समय क्या बात है, कहाँ फंसे हुए, फिर बात सुनोगे तो बात पकड़ी जाएगी, आप अधिकारी हो जाएंगे। समझाओ तो संसार ही है, बताओ संसार नहीं है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, संसार विनाशी है, विनाशी चीजें संसार की। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत रोम रोम बढ़ रहा जी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं, कोई तिल जितनी नहीं, एक धागा जितनी नहीं, एक कर जितनी नहीं है, अपने ही। और परमात्मा पूरे हमारे पूरे पूरे, एक माता के दस बालक हो, दस बालकों की माँ है तो दसवां हिस्सा माँ का, माँ के टुकड़े करो अपना अपना हिस्सा ले लो। अरे माँ सबकी पूरी पूरी माँ, माँ हम कैसा हमारी पूरी माँ, दूसरे हमारी पूरी माँ, हमारी माँ का हिस्सा है, हिस्सेवार माँ है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी भाई 10 बार हुए 10 बार हिस्सा है ईश्वर माने छोटा बालक होता है ना बड़ा भाई हाथ में रखे तो गोदी तो फेंक देता है आप बैठता पूरा पूरा माँ मारी है मारे में तारी कैसे हो जाएगी तो बालक है माँ भी हंसती है बाप माँ भी हंसती है बेटा भी हंसता है तेरे हंसता है बालक हंसता नहीं है जमी हुई है माँ मेरी है ऐसे चुपनी चाहिए अपने में भगवान हमारे है हम भगवान के हैं क्या वो समझदार दादा है क्या पर क्या झूठा बोलते है समझदार तो मानते नहीं आप तो समझदार तो बड़े भाई को मानते हो वो झूठ बोलता है मेरी माँ है सर बोलता है बिल्कुल इस तरह से आप लोगों को सुना होना चाहिए ऐसा जब जाए फिर भी आते तो उद्घंटा लगेगी जाने जाने सर क्या है वहां कैसा है सत्संग सुनते हैं निर्लेप होकर के जब संसार से निर्लेप रहना चाहिए जो निर्लेप होकर सुनते संसार सुनती छोड़ती बस लालो मैं काम मैं क्रोध मैं लोभ मैं तत्परता से लग गए भोग भोगते हैं तो तल्लीन हो करके भोगते हैं परमात्मा बात सुनते ठीक है सुन ली ये क्यों है हम नहीं है हमारी नहीं है बात और ईश्वर हमारे हैं ये बात सुननी चाहिए भी हमारी है हमारे घर की बात सुननी है हमारे घर की बात है ये संसार की बात नहीं है हमारी हमारी है हमारी कृपा करो कृपा ना सुनता सुन बड़ी सुन जानकार के द्वारा वे जानते हैं शुद्ध है अशुद्ध है ये तो आगंतुक है ये संसार तो आगंतुक है ये बात प्रत्यक्ष है भगवान सुगम है सदा है ये इतनी इतनी प्रत्यक्ष नहीं है जितनी प्रत्यक्ष चीजें हमारे साथ भी योग होने वाली है बालक नाम योग हो गया बालक मैं हूँ मेरा तो सूटे जिसमें आश्रय नहीं मैं हूँ बालक मैं वो सूट गया मैं बालक हूँ अभी कोई बालक बालक तो नहीं हो मैं बालक नहीं हूँ तो बालक आप हो सकते ही नहीं जवान आप हो सकते ही नहीं बूढ़े आप हो सकते ही नहीं धनी आप हो ही सकते ही नहीं निर्धन आप हो सकते ही नहीं खराब आप हो सकते ही नहीं चोली मन मान रहा कपड़ा रंगीला बैठ गया रंगीला काला कपड़ा काला हो गया काला कपड़ा है कपड़ा आप नहीं हो ये दोषों शरीर में है ये धारण किया इनमें जो रंग कोई अपना मान ये संसार की मान्यता है भगवान को दूर मानता है मान्यता है संसार गांव में मान्यता नहीं असली बात है संसार गांव में नहीं है ये असली बात है भगवान गांव में ये असली बात है संसार मेरा है ये चीजें मेरी है बिल्कुल छूट जाती है बिल्कुल कभी आकर के कभी आया माई ता करके माए मारी चीज है मेरी से हमारी थी नहीं है ही नहीं होगी नहीं हो सकती चालू बात है पहले थी नहीं और है ही नहीं और होगी नहीं हो सकती भी नहीं ये नाशवान सब जितना हमारा संबंध है सब नाशवान है ये तो जगह था हमारे देवते के बनाए बन गए, मकान बन गए। सब चीज ऐसी इसी जगह नमूना सब सब एक ही है। बिकती देखा था एक इतिहास एक कार था कर पास में मेरे ने बताया ये जगह ऐसी है। बिगड़े था बन गया बड़ा शहर बन गया अरे हमारे देश देश बन गया। आनंद आश्रम जंगल ला रखा था टट्टी का तेजा वो आनंद आश्रम बन गया। अब आनंदास बीच हो गया घर से आगे भी नहीं रहा तो ये सब बदलने वाली। अब भगवान आप बदलते रहे हो आप ऐसे में दूसरे से में श्राद्ध करते हो तर्पण करते हो तो सीधी हमारे लोग की ये चीज स्वाभाविक है। मरने के बाद में प्राणी है ये मान्यता स्वाभाविक है स्वतः ही है ये स्वाभाविक है ये परिचित स्वाभाविक है। पानी देते हैं पेड़ देते हैं बासी करते हैं श्राद्ध करते हैं ये चीजें बड़ी ठोस है। अगर नहीं है तो पिताजी साथ क्यों करते हो पानी क्यों देते हो पेड़ क्यों देते हो पेड़ उगा करते हैं। भीष्म जी महाराज ने श्राद्ध किया और पिंड रहने किनारे बैठा जो पिताजी हाथ देख लिया हाथ तो ब्राह्मण से पूछा कि महाराज पिंड देना है हाथ में धर्म है हाथ में हाथ भी देने देना आपके तो सब ने हाथ देख लिया अरे सब ने हाथ देख लिया तब देना हाथ देने हाथ में नहीं दिया तब धर्म शास्त्र विधि के अनुसार काम करो। इस वास्ते क्या सिद्ध ऐसे है कि भगवान के साथ रहने वाले हैं हम इस लोक के नहीं है ये इस लोक के नहीं है। जाग मोसा फिर देख जरा तेरे कुछ की नौबत बज रही कोई आज गया कोई कल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा कहीं नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सिरकाल से यही रिवाज रही रीति ऐसी है सारे दराज का। तो हम परमात्मा का अंश है संसार का मुसाफिर मुसाफिर हम यहाँ गई है मुसाफिर वहां का होता है वहां का होता है मुसाफिर कहते हैं उसको कभी आदमी मुसाफिर कहते हैं काम नहीं है। नारायण नारायण समय हो गया।